Bertsolaritzaren azterketa soziologikoa aipatzen dugu goizuntan eta gurekin horren inguruan lan egin duen EHUko irakasle bat eta ikertzaile bat, hala janen dugu, Arkaitz Zubiri gurekin, egunon? Egunon. Arkaitz Zubiri, aipatzen alde guzu, azteko azterketa soziologiko hori, nundik heldu den, zer duen abia puntua? Garai batean, 80ko hamarkadan, bersozale elkartea hasi zen, ikertzen, zein zen bersolaritzaren egoera, beraiek sustatu zuten ikerketa hori, 80ko hamarkadan Siadekok egin zuen, baina jarraitu zuten 12 urtero edo, 10-12 urtero ikerketa hori egiten, 2005ean Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat ikertzaile hori gonbitea egin ziguten, eta 2015ean berriro. Eta, 2015-etik ona, aritu gara hainbat lanetan, informazioa biltzen, eta gero informazio horri zentzua ematen, eta, gure helburua zen, bersolaritza zertan zen, azaltzen saiatzea edo. Ikusten badugu, zertan den bertsolaritza azken hamarkadetan, bertsolaritzak garapen bat zagutu du, kopuruetan bederen gaiten alda emendatu dela, bai bertsolarien kopurua, bai bertsosaioen kopurua ere? Egia esan oso deigarria da bertsolaritzak kopurutan nola egin duen gora. Asko handitu da bertsolari kopurua, asko handitu da bertsosaio kopurua, eta gora egin du baita bersozale kopuruak ere. Eta hala ere oso deigarria da, ez dakite denok izango dugu gogoan behar bada lau urtero Beken Barakaldon egiten duten final hori eta 14.000 lagun bertan eta ez dakizen bat 1.000 lagun telebistan eta bar, baina are deigarriagoa da kontuan hartzen badugu hori gertatzen den urteetan, final handi hori egiten duten urteetan, txapelketara joaten den bersozale kopurua da urtean zehar. Dauden bersozaioetara joaten den jende kopuruaren 10%-a inguru bakarrik. Hau da, hori asko iruditzen baldin bazaigu, kontuan hartu behar dugu urtean zehar, Euskal Herri osoan zehar, askoz gehiago gertatzen dela. Naiz ta ez da hain pilatuta edo gertatzen. Zenbakietan emendatu dela azken hamarkadetan bai, zenbakietaz haratago aldatu da paisaia, janai dut egituran aldatu da? Bai, nik uste dute hori nabarmentzeko moduko dela, ez da bakarrik kuantitatiboki handitu dela. Nik uste dute hori bezain garrantzitsua da kontuan hartzea kualitatiboki ere aldatu dela eta aldatzen ari dela. Zeren azkenean, bersolaritzak bai mantentzen dituela ezaugarri batzuk, baina beste batzuk ez ditu mantentzen edo mantentzen baditu partzialki bakarrik mantentzen ditu, ez? Eta bai, gauzak aldatzen ari dira. Bai, horra adibidez, deigarria da, ez dakite garai batean ala izango zen, baina, jendeari zer gustatzen zaion, publikoaren ezaugarriak zeintzu diren, gauza horiek pixkanaka, eta igual ezain pixkanaka aldatzen ari dira. Jaiten alda, bertsolaritzak egokitzen jakin duela? Bai, bertsolaritza alde hortatik, esango nuke, berezia dela, zeren, bertsolaritzak orain dela hainbat hamarkada erabaki zuen antolatzea kolektiboki. Eta hori gauza berezia da, hori ez da oso arrunta. Garai batean elkartu ziren bertsolariak eta bertsozaleak elkarte batean, eta erabaki zuten lan egingo zutela, ez bertsolariei agintzeko zer egin behar zuten bertxotan, baizik eta bertsolaritza indartu zedin, proiektu soziokultural bat sortzea erabaki zuten, ez da? Eta proiektu soziokultural horrek ahalbidetu du gaur egun daukagun egoera bizitzea, zeberez hirurogeita hamarreko hamarkadan, 1960ko hamarkadan, ba, nabarmena zen, ba, bersolaritza gainbera zetorrela. Eta orduan berez, inertziak eramaten zuen bersolaritza, bueno, ba, nahiko bazterreko adierazpide bat izatea, ez da? Baina datuek erakusten digute ez dela horrela. Erakusten digute, eta hori ere bitxia da, ba, olako kantu, improvisatu, metriko dun, oinarri tradizional, baina, bueno, izaera oso modernoko zea hori, bueno, ba, beste kultura adierazpide batzuen mailan dago, ez? Eta hori gertatzen da, garai batean, bersolaritza gainbera zetorrenean, bersolaritzako hainbat agente, kolektiboki, antolatu zirelako proiektu soziokultural bat martxan jartzeko. Ez da hori, seguraski hori gabe ezinezkoa da gaur egungo bersolaritza ulertzea. Alde hortatik autoantolakuntza eredu hortatik ba, irakaspenak hartzen aldituzte beste kultura adierazpideek ba, ez dakit, antzerkian edo musikan edo badute hortarik ikastekoa? Behar bada, bai. Naiz ausartzen ikertu gabe eta behar bezain beste ezagutu gabe bestei gomendioak ematera, baina egia da, bueno, ba, kontuan hartu behar da, euskeraz egiten den kultura baldintza berezietan egiten dela. Ez da berdina, ez da ginik, frantsesez, ingelesez edo gaztelaniaz egiten den kultura eta euskeraz egiten den kultura. Kopuruz, izaeraz, bueno, espektatibak, eta bar, ez? Orduan, nire ustez oso interesgarria da bersolaritzak nola erabaki zuen garai batean ez jokatzea besteen baldintza berdinetan. Hau da, bueno, gaur egun kulturaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu kulturaren marko global bat, eta, hau da, kultura ez da jokatzen Euskal Herrian bakarrik, iristen zaigu mundu osotik, ez, kultura. Eta orduan, noski, ba, pentsatu beharra dugu, gure bai, claro, marko global horretan, euskaraz egiten den kulturak ze baldintzatan iraun dezake indartsu. Eta hor bersolaritzak beretzat egin duena, eta bestentzat behar bada ideia bezala ekarpen interesgarri izan daitekena da, bueno, ba, sortu behar ditugu gauza bereziak beste kultura dira izpidik normalean sortzen ez dituztenak. Eta, bueno, alde hortatik, ba, interesgarria da, gauza asko egin dituzte interesgarriak. Antolatu dira, kolektiboki, alegin handia egin dute eta egiten jarraitzen dute, ba, beraien espazioak sortzeko, jakinda, ba, dagoeneko sortuta dauden espazioetan, behar bada, bersolaritza ez dela garatuko indartsu. Orduan, ez bada espazio hoietan sortzen, ba, ze esaten du bersolaritzaren mugimendu horrek, esaten du sor ditzagun gure espazioak. Eta espazio horietan azten ari da bersolaritza. Elkarrizketa hau hasi dugunetik puntu baikorrak aipatu ditugu eta bertsolaritzaren indarrak, nonbait, ahulezia batzu ere hauteman dituzue, ikusi dituzue alako ba, hauskorrago diren gune batzu bertsolaritzaren antolaketan? Bai, jakina hori adierazpide guztietan gertatzen den bezala, ba, bersolaritzan ere, ba, badaude hobetu daitezkeen gauza asko. Hori, bueno, normala da. Gauza bat baina gehiago aipatu ditzakegu, bi aipatuko nituzke, hola, nabarmentzeagatik, bat, adibidez, bersolaritzak, bueno, bere burua kolektiboki antolatu du, gizarte mugimendu bat bezala, eta hor, bueno, ba, gizarte mugimendu izateak, bueno, ba, sortzen ditu behar batzuk eta behar horietako bat da ba, esfera publikoan, maila publikoan ba, presente egoteko behar hori, ez da? 80ko hamarkadatik oso garrantzitsua izan zen telebistan saio bat izatea. Horrek lortu zuen adibidez jende askorengana telebistatik iristea, hau da, jendearen etxeko egongelara iritsi izan bertsolaritza, eta gero jende hori, telebistan ikusi ondoren, jende dexente, gero joan zen plazara. Ez lehenengo plazara eta gero telebistara. Zer gertatu da? Telebistaren aroa desagertu da. Telebistak ez dauka garai bateko zentraltasunik. Momentu honetan, edabideen panorama ba, arras desberdina da, eta orduan, bueno, ba, bersuaritza ari da, dagoeneko, ba, alegina egiten egoera horretara egokitzeko. Eta hor, bueno, ba, badago zer sortu. Gero beste zeo zer aipatzearren, aipatuko nuke, bersolaritza gizarte mugimendu bat dela, eta gizarte mugimenduek lortzen dute indartsu izatea, lortzen badute gizartean dauden indarretatik elikatzea. Eta, bueno, ba, gizartea aldatzen ari da, beti ari da aldatzen, eta orain ere hori gertatzen ari da, gauza asko gertatzen ari dira, gertatzen ari den gauza askoren artean, oso interesgarria da, eta hori ikusi dugu nolabait bersolaritzan ere islatzen ari dela, eta da, emakumearen posizioa eta mugimendu feministaren bueno, ba, azken aldiko aurrera pausoak, eta bar, gauza horiekin hori nola ari den islatzen bersolaritzan. Ba, bai ikusi dugula, ba, adibidez emakumearen posizioa, ba, garai batean adibidez, bersolari kopuruari dagokionez, ba, bersolari kopurua, emakume bersolarien kopurua, zero izatetik hurbil zegoen, eta alde hortatik gora egin du. Zergatik egin du gora? Ba, bersolaritza proiektu soziokultural bat daukalako, eta nolabaiteko espazio batzuk sortu ditu, aztegi batzuk sortu ditu, eta aztegi hoiei esker, ba, ez horregatik bakarrik, baina horri esker ere lortu dute ba, egoera bastante aldatzea. Baina, kao, ze gertatzen da, gaur egun oraindik, ba, adibidez, bersolari kopuruari dagokionez, emakume bersolarien kopurua, ba, aktiboan dauden bersolari, lau bersolaritik bat edo bakarrik da. Orduan hor badago zer egina. Adibidez, hor, kontuan hartzeko da, interesgarria da, nola publikoari dagokionez, garai batean gizonezkoen kopurua oso handia bazen ere, gaur egun, adibidez, azkeneko txapelketan, gure ikerketaren arabera adibidez, ikusi dugu emakumezkoen kopurua publikoan gizonezkoena baina pixka bat handiagoa dela. Eta hori aldaketa oso handia da. Eta horrek baldintzatzen du asko bersogintza. Zergatik, azkenean bersoen ezaugarritakoa da publikoarekiko hurbiltasuna. Orduan, noski, publiko aldatzen bazaizu, ba hor erronka badauka bersolaritzak, ez da? Bai, ikusi ditugu, beraz, bi erronka horiek, aipatu dizkiguzunak, bertsolaritzaren zat etorkizunean, bertsolaritzaren azterketa soziologikoa aipatzen ginen, goizuntan arkaitz zubiri irakasle eta ikertzailearekin, ba, mil esker xehetasun hauek emanik, eta ba, gaiaz interesaduenak, xehetasun gehiago atxemaiten aldu, ba, interneten, eta ba, gure webgunean ere lotura batzu ezagiko ditugu gehiago jakin nahi duenaren zat. Arkaitz Zubiri, hasteko mil esker, gure galdei erantzunik eta bestaldi bat arte. Mil esker, hurrengora arte.